یسجد لا ینکحها الا ظان او مشرک فحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا یہ نکاح بالزنا، حرم ذلک یہ نکاح بالزنا علی المؤمنین ایمان والے مردوں پر، فالذین یرمون، اچھا یہاں حضرت شیخ انکار کرتے تھے کہ زان زانیہ عورت اور زانی مشرک عورت اور زانی مرد اور مشرک مرد ان کو کٹھا چون ذکر کیا، ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ بھائی زانی مرد اور مشرک مرد ان کا کیا جوڑ ہے؟ زانیہ عورت اور مشرکہ عورت ان کا کیا آپس میں جوڑ ہے؟ تو حضرت شیخ کہتے کہ ان کا جوڑ یہ ہے کہ جیسے زانیہ عورت خامند والا حق غیر کو دیتی ہے، زانیہ عورت خامند کا حق غیر کو دیتی ہے، اسی طرح مشرکہ عورت اللہ والا حق غیر کو دیتی ہے۔ او بزرگو، جس طرح زانیہ عورت خامند کا حق غیر کو دیتی ہے، اسی طرح مشرکہ عورت اللہ والا حق غیر کو دیتی ہے، جیسے زانی مرد ایک بسترے پر مطمئن نہیں اور وہ کئی بستروں کا عادی ہوتا ہے، اسی طرح مشرک مرد وہ ایک دربار کا قائد نہیں کئی درباروں کا عادی ہوتا ہے۔ یہ مناسبت تھی ان دونوں کی، مشرک اور زانی کی، ان کو اکٹھا ذکر کیا۔ ہاں بھائی، الذین یرمون المحصنات، حکم ثالث، تیسرا حکم آ رہا ہے، اور یہ ہے جی حد قذف کا مطلب کسی پر جھوٹا بہتان لگانا، زنا کا بہتان لگانا۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے قیمتی حرمت اور عزت مسلم ہے، مسلمان کی عزت اور حرمت یہ سب سے قیمتی چیز ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ذرا عزت مسلم کے تحفظ کے لیے یہ قانون لایا گیا، یہ نہیں کہ جس کے منہ میں جو بات آئی پھک پھک کرتا چلا گیا، فلانا جوں ہے تو فلانا جوں ہے تو فلانا جوں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، اگر کسی پر تہمت لگائے گا، چار گواہ پیش کرنے ہوں گے، پورے چار گواہ، اور چار گواہ بھی کیسے، کل میلے فلپو کہلا ہیں وہ گواہ بھی، یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا جی یہ دروازے پہ گپے لگا رہے تھے، یہ اگر گواہ گواہی دیں گے چاروں کو اسی اسی کوڑے لگائیں گے، یا وہ گواہ کے بھی کہیں گے ہم نے دیکھا جی یہ مرد عورت فلانے کمرے میں گئے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا فلانے کمرے میں گئے، ان صوفیوں کو اسی اسی کوڑا لگے گا۔ یعنی آپ اندازہ کرو نا مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں کتنی ہے، اور آج اپنے ماحول کو بھی دیکھو، آج کل تو صرف اتنا ہوتا ہے تو ادھر گلی پہ کھڑے ہی تھا تو اس نے تہمت لگا دی، وہ جی دیکھا نا بلا اس نے یوں کیا یوں کیا۔ اب ذرا شرعی قانون دیکھو، وہ چار آدمی وہ سارے عیاناً دیکھے اور دیکھے بھی جیسے دھاگا سرمے، وہ سرمٹو سرمے دادی میں، یعنی پورا معائنہ تن دیکھ کر، کل میلے فل بک حالا، اس بک حالا کی طرح دیکھیں اور پھر گواہی میں بھی یہی گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو خون کی صورت یہ دیکھا۔ اب کہیں گے تو ٹھیک، اگر اس سے کم ایک گواہ بھی ہو گیا تو سب کو بات، یا اس سے کم شہادت ہو گئی تو سب کو اسی اسی توڑا۔ ہاں مولویوں ذرا سوچو صحیح، ہاں یہ بیماری مولویوں طالب علموں اور دیندار طبقہ میں بھی ہے، کوئی کسی کے دیکھا نا شکی مزاج اور شکی صوفی، او جو گلی پہ گزرا نا خیر نہیں ہے، فلانا گیا نا خیر نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو 80 کوڑا لگے تو خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، ہاں ویسے خیر نہیں، پورا 80 کوڑا لگے میدان میں صوفی صاحب کو خیر ہو جائے گی۔ اب دیکھو یہی تو وجہ ہے یہ مولوی شریعت کے نفاذ کے قریب ہی نہیں آتے، ہاں نہیں تو روزانہ کسی نہ کسی کو مار پڑتی نا. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُوْسَنَاتُ, اور وہ لوگ جو رمی کرتے ہیں موسنات کو, یا رمی کرنے کا کیا مطلب ہے, تہمت لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, الموسنات پاک دامن عورتوں کو, پاک دامن موسنات کہ ویسے احسان کی تعریف وغیرہ فقہ کی کتابوں میں موسنات احسان کی شرائط بھی وہاں پر ہے. اب غیر مقلدوں سے بھی ذرا پوچھتے ہو, جہاں تو موسنات آیا ہے موسنات کا آپ کیا معنی کرو گے, اب فقہ کی طرف جانا پڑے گا, ورنہ موسنات کی کیسے پتا چلے گا کہ موسنات احسان کی شرائط کیا ہے. احسان کی شرائط تو قرآن عظیم میں نہیں ہے, بخاری بیان کی ہے, ورنہ غیر مقلد کے لیے احسان شرط نہیں, جو غیر مقلد ملے اس کو حد لگا دے. اب خود کہہ دو یہ موسن موسن بنا لو موسنات, احسان کی شرائط فقہ میں. ثم لم یاتوا, اسی طرح وہ سناد کی حد کی تفصیلات بھی فقہ میں ہیں, سارے مسائل تو فقہ کی بھی ضرورت ہے. پھر نہیں آتے چار گواہ, چار گواہ نہیں لے آتے. اجلے دوہم, مارو ان بزرگوں کو, سمان ہی نہ جلدا تن, اسی گوڑا لے نہ مزے, سمان ہی نہ جلدا تن, بلا ایک بلا تک پلو لہم شہادت ان آبادا, اور نہ قبول کرو ان کے لیے گواہی آبادن کبھی بھی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہی لوگ ہیں الْفَاسِقُونَ, حد سے نکلنے والے, خروج کرنے والے الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, مِن بَعْدِ ذَلِكَ, بعد اس کے, فَأَصْلَحُوا, اور اصلاح کر لی, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ بہت پاک کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ الا کی استثناء اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. پیچھے تین امور آئے ہیں, ایک امر فضل تو ہم سمانینا جلدا, دوسرا بلا تقبلوا لہم شہادتا ابدا, اور تیسرا اولئک هم الفاسقون. اب الا کس کے ساتھ لگے گا, الا کا قانون کس کے ساتھ اس کو لگائیں گے, تو الا کی استثناء اگر متعدد چیزوں کے بعد آئے تو ضابطہ یہ ہے کہ یا تو متعدد سے استثناء ہوتا ہے, مجموعہ سے, تینوں سے ہو, یا پھر اخیر کے ساتھ لگتا ہے, اخیر کے ساتھ, اصل قانون یہی ہے. لیکن یہاں پر تینوں مراد بھی ہو سکتے, کیوں کہ پہلے جو ہے لا تقبلوا لهم شہادتا, نہیں کدھر گیا, فجلے دو ہم سمانینا جلتا, کہ توبہ کر بھی لے تو اسی کوڑا اس سے نہیں لگ سکتا, اس کے ساتھ ملا نہیں لگ سکتا, کیونکہ اگر توبہ نہیں, توبہ طیب نہیں, کان اس کے کاٹ بھی دیے جائیں حد پھر بھی لگی, توبہ کرتا رہے بے شک, یہ اس پر اجماع ہے. اب جھگڑا بنا ہے کہ امام شافعی, مالک اور احمد تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا اولئک هم الفاسقون, الا ان دو کے ساتھ لگ رہا ہے, الا ان دو کے ساتھ لگ رہا ہے, اور مطلب یہ ہے, اور سن رہے ہو یا نہیں سن رہے, کیا کہہ رہا ہوں, الا کس کے ساتھ لگ رہا ہے, لا تقبلوا اور اولئک, انہیں دو کے ساتھ لگ رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ توبہ کے بعد ان کی شہادت بھی قبول ہے اور وہ فاسق بھی نہیں, رزق بھی اٹھ جائے گا اور قبول شہادت بھی ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعلق صرف اولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے, اور پیچھے والا حکم لا تقبلوا یہ بھی تتمہ ہے حد کا, حد کے اندر داخل ہے. تو فرمایا اسی کوڑے لگاؤ اور پوری زندگی کے لیے اس کی شہادت قبول نہ کرو, اس کی شہادت قبول نہ کرو. ایک ہوتا ہے احدیت شاہد، وہ شاہد تو بن سکتے ہیں نکاح کے معاملہ میں، اور معاملہ اور ایک ہوتا ہے یعنی ادائے شہادت، حمل شہادت اور چیز ہے، ادائے شہادت اور چیز ہے، لا تقبل سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی کی عدالت میں ان کی شہادت قبول نہیں، یعنی ادائے شہادت کے وہ اہل نہیں، تا زندگی تا حیات، چاہے اتنی بھی توبہ کر لے۔ امام شافعی مالک احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر توبہ کی ہے تو شہادت ان کی قبول کر دی جائے گی، اور اسی طرح وہ فاسق بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نہیں، یا تو پھر تینوں کے ساتھ لگاؤ اللہ کو، نہیں تو پھر اخیر کے ساتھ لگاؤ قانون کے مطابق۔ اور ویسے بھی یہاں پر جملہ خبریہ جو آ رہا ہے، اولئک هم الفاسقون، لا تقبلوا اور فجلدوا انشائیات سے ہے، القبیلہ انشاء ہے۔ تو بہرحال اندلسی رحمہ اللہ نے بہت اچھی تقریریں کی ہیں، تو ہم چونکہ فقہ نہیں پڑھا رہے، یہاں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اس لیے ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ اتنی بات ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی یہ جو توجیہ ہے نا، اللہ کا جو تعلق ہے، امام صاحب نے جو کیا، یہ نحوی لحاظ سے، علم عربیت کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے، اور اہل علم نحو ائمہ وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اولئک هم الفاسقون کے ساتھ۔ اور ظاہر قرآن بھی اسی پر ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسری بات ہے کہ پیچھے آ گیا آبادن، شہادتن آبادا، اگر اللہ پیچھے لگاؤ گے تو آبادن بھی اس کے ساتھ میں گڑبڑ کام ہوگا، فاسقون کے ساتھ آبادن کی بات نہیں۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے کرائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، بعد اس کے، فَأَصْلَحُوا، توبہ کرنے کا مطلب فَأَصْلَحُوا، کیا کر دی، أَصْلَحُوا، اصلاح کر لی، بندے بن گئے، أَصْلَحُوا، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ چلا دیا علماء نے کہ یہ جو حدود ہیں، حدود یہ سواتر ہیں یا زواجر ہیں، ایک مسئلہ چلا، مطلب کیا ہے کہ حد سے گناہ معاف ہو جائے گا یا گناہ کی معافی کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، ایک مسئلہ کتابوں والا کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور جس طرح الجھا ہوا مسئلہ ہے اس لیے میں بھی جھیل رہا ہوں اس کو، کہ اس پر کوئی فیصل کوئی بات ہے ہی کسی کی نہیں۔ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدود ما زواجر ہیں اور حد سے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ زانی کو 100 کوڑا لگا، اب 100 کوڑے سے گناہ بھی معاف ہو گیا یا نہیں؟ عام طور پہ کتابوں میں مشہور یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک گناہ معاف نہیں ہوا، صرف زجر ہے، ڈانٹ ہے، گناہ معاف تب ہوگا کہ توبہ کرے گا، یہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں، اور کہا جاتا ہے امام شافعی احمد وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ حد سے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے، حد سے۔ لیکن یاد رکھو یہ بہت ساری کتب میں مسئلہ لکھا ہے، لیکن یہ غلط پھر نقل ہے، الغلط پھر نقل، یہ غلط لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب مطلقاً زواجر کہیں اور ائمہ امام احمد شافعی وغیرہ وہ سواتر کہیں اور یہ کہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل یہ مسئلے کی بنیاد ہی کوئی۔ ایسے آپ کی اردو شروعات والے وہ لکھتے ہیں اور پھر مدرسین کیونکہ زیادہ اردو شروعات دیکھتے ہیں وہ پھر مسئلہ پھیلا دیتے ہیں، اصل یہ مسئلہ ہے نہیں، سنا ہوا تو نہیں ہے، اچھا یہ کوئی مسئلہ نہیں، جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہے وہ بھی ذرا توجہ کرنا ہے۔ جس شاخ العزیز سے پڑھا ہے ان کے لیے بھی دعا خیر کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اعتبار طبیعت محدود کا، طبیعت محدود اماموں کا کوئی اختلاف نہیں، سارے امام متفق ہیں. بعض طبیعت ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ لگنے سے انہیں اپنی غلطی پر ندامت اور احساس ہو جاتا ہے اور وہ گناہ سے رک جاتے ہیں. تو ایسے آدمی کے لیے جو حد ہے وہ ساتر بنے گی، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ حد لگنے سے وہ اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، ڈاکہ لائے بیٹھے اور ان کی آڑ ختم ہو جاتی ہے، حجاب ختم ہو جاتا ہے. خیر ہے جی، اے دو چار لگ ہی گئی ہیں جس طرح کے لیے کر رہے. جو جس طرح کے آدمی ہیں تو ان کے لیے حدود جو ہے وہ سواتے رہی ہیں، سواتے بھی بنتی ہاتھ ہو، چاہے اس کو چار لگاؤ جتنی بھی لگاؤ اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ کی معافی کا تعلق ہے ندامت قلبی کے ساتھ. اگر حد سے وہ ندامت آ گئی وہ حد اس کے لیے ساتر بن گئی، اور اگر حد سے ندامت نہیں آئی، طبیعت معمول پہ رہی اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، تو وہ حد اس کے لیے صرف زاجر تو بنے گی، ساتر نہیں بنے گی. تو اثر معیار یہ نہیں مسئلہ کہ یہ حدود کیا ہے، اثر اعتبار کیا ہے، محدود بالحد کی طبیعت اور محدود بالحد کے مزاج کا اعتبار ہے کہ اگر اس کو اس سے سبق مل گیا، ندامت ہو گئی تو پھر تو ٹھیک، اگر ندامت نہیں تو پھر نظر ہی ہے، گناہ گناہ معاف نہیں. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی. لا تقبلوا لهم شهادة ابدا. پارسی یہ کہتے ہیں جس تابو آیا ہے، تابو تابو اگر آپ نے میری تقریر سن لی ہے تو اس کا مسئلہ یہاں حل ہو گیا. حد کے بعد جو توبہ آ رہی ہے تو مقصد اس سے بھی وہی ہے. اور توبہ کے لیے یہ بھی نہیں ضروری، توبہ تو انبیاء بھی کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، مقصد ہوئی شرمندگی دلانا مقصود ہے اور اپنے گناہ اور غلطی پر ندامت مقصود ہے. ہاں بھائی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ، اور وہ لوگ جو رمی کرتے ہیں اپنی بیویوں کو. اب اور حکم آ گیا جی، یہ مسئلہ کس کا تھا؟ حد قذف کا. اب مسئلہ آ گیا لعان کا. ساری آپ کی وہ حضوری سے کنز سے ہدایہ سے سالس سے سارا سانی بھی بیچارے سانی سارے فکا یہاں سے نکلا ہے، سارا فکا یہاں انہی آگام کی تفسیر ہے. کہتے ہیں میں فکا نہیں مانتا ہے اللہ، فکا نہیں مانتا دوسرا کیا ان آگام کی تفسیر. کہتے ہیں ہدایہ نہیں مانتا، نہ ماننا ہدایہ، کس نے کہا ہدایہ آسمانی کتاب ہے؟ آپ مہربانی کریں ہم ان آگام کی پوری تفسیر دیں، ہم سوال کرتے ہیں تفصیل دے، ہمیں اشکال ہے. لیکن ہمارے ہدایت لوگ ہیں، تو نئے ہدایت تیرے ہدایت کو ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو موجود ہے ہدایت. پھر تو یہ ہوگا کہ ہدایت والے کی نہ مانو میری مانو، نام قرآن حدیث کا میری مانو، ان احکام کی طرف ذات کرے. ان الذین یرمون، اب آ گیا جی مسئلہ لیان. اور پہلے اجنبی عورت پر تہمت کا ذکر تھا، اب اگر اپنی عورت پر خاوند تہمت لگاتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اپنی بیوی پر. ہاں بھائی، اس کی صورت صحابی نے سوال کیا تھا نبی پاک علیہ السلام سے، اور سوال یہ کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے حکم بیان کیا چار گواہوں والا، نہیں تو 80 گھوڑے لگیں گے، ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے وہ اب محلے میں جائے گا گواہ تلاش کرنے کے لیے، یا اس آدمی کو قتل کرے گا، اس کی غیرت اب یہ گوارا کرے گی کہ بیوی کو اس مرد کے ساتھ چھوڑ کے میں محلے میں پڑوسیوں کو بتاؤں بھائی آؤ ذرا دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم گواہ بنو. یہ کیسے ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام بھی تھوڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کا حکم یہی ہے. اس کے بعد سے آیت لیان اتری جس میں گواہوں سے چھٹکارا مل گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. فرمایا وہ لوگ جو رمی کرتے ہیں تومت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، حالانکہ نہیں ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم مگر وہ خود، فشہادت احدہم اربع شہادات، بس گواہی ان کے ایک کی، چار گواہیاں ہیں، باللہ اللہ کے نام کی، بل خامسہ اور پانچویں، کیا مطلب؟ چار تو قسمیں اٹھائے گا نا، اور پانچویں وہ خاص لفظ کہے گا، تو کل کتنی گواہیاں بن گئی؟ پانچ، یہ چار گواہیاں قائم مقام ہیں چار گواہوں کی، چار گواہیاں دے رہا ہے اور پانچویں اس پر تاکید ہے، فرمایا شہادت احدہم، ان ایک کی شہادت، اربع شہادات، چار گواہیاں ہیں، باللہ اللہ کے نام کی، انہو لمن الصادقین، لیان کی پوری تفصیل فقہ میں ہے، رام ہدایا نہیں پڑھ رہے، انہو لمن الصادقین، خامن کیا کہے گا؟ چار قسمیں اٹھا کے کیا کہے گا کہ وہ اس معاملہ میں سچ کہہ رہا ہے، اور پانچویں کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں سے ہو، مجھ پہ خدا کی لعنت پڑے اگر میں جھوٹ بولوں، یہ پانچویں دفعہ کہے اور ہٹا دیا جائے اس سے عذاب، اس سے عذاب، انت شہادہ، یہ کہ گواہی دے، دونوں عورت دفع کرے گی عورت سے عذاب کو، شہادت دینا، یذرعو انہا کا معنی کیا ہے؟ دفع کرے گی عورت سے عذاب کو، کہ یہ شہادت دینا، انت شہادہ مصدر والا معنی کرنا ہے، یہ شہادت دینا کیا؟ اربع شہادات، چار گواہیاں اللہ کے نام کی، انہو لمن الکاذبین، عورت کہے گی بے شک وہ خامند لمن الکاذبین جھوٹوں سے ہے، بل خامسہ، اور پانچویں گواہی ہوگی، ان غضب اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی مار پڑے اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر خامن سچوں سے ہو، بس چار قسمیں وہ کہہ کے وہ لعنت کا لفظ بولے گا، اور عورت پر یہ ہے کہ وہ کہے گا اللہ کا غضب، کیونکہ عورت کی زبان پر لعنت تو رہتی ہے، یہ بولتی رہتی ہے، اور لانتی تھی، اور لانت تھی، لان تان زیادہ کرتی ہے، جب پرنل جب سرنل لان، یہ لان تو زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جہاں پر غضب کا لفظ ذکر کیا گیا کہ غضب کہے، اللہ کا غضب ہو اس پر، کہ اگر وہ ہو خامن بچوں سے، ولولا فضل اللہ، بس اب کیا ہوگی، قاضی تقریر کر دے گا، اب ہمیشہ کے لیے یہ جمع نہیں ہو سکتے، جنہوں نے جو شادی سے رنگ لگانے سے لگا لیے ہیں، اب یہ بالکل جدا جدا ہے، اور ان کا کبھی آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا، یہ ہو گیا، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا، علیکم اوپر تمہارے، فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا اوپر تمہارے، رحمت اور رحمت اس کی، فان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے، لولا فضل اللہ علیکم کی جزا نہیں ذکر کی، ابھی جزا کا انتظار کرنا آگے آئے گی، اور بھی بہت سارے جو آئیں گے لولا فضل اللہ، اب اچھا جی دیکھو، بلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اوپر تمہارے، برحمت ہو اور اس کی رحمت، تو ایسے آسام مقرر نہ فرماتا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ تم پر ایسے احکام مقرر کیے، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تَوَّابٌ بہت معاف کرنے والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے، چلو 15 منٹ چھٹی کر لو،